wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O próbę wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju oskarża prokuratura byłego prezesa spółki GetBack. Kolejne awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Katowicach. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W serwisie zajrzymy też do Soczi, gdzie trwa wielkie pakowanie na wtorkowy mecz z Senegalem w Moskwie. Próby wyłudzenia 250 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju i wyprowadzenia 23 milionów ze spółki GetBack dotyczą niektóre z zarzutów postawionych byłemu prezesowi tej spółki. Konrad K. nie przyznaje się do winy. W tej sprawie zatrzymano jeszcze jedną osobę, a według śledczych na tym może się nie skończyć. Prokuratura rozważa wysłanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych. Grozi im do 10 lat więzienia. Awaria silnika była prawdopodobną przyczyną awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Katowicach-Muchowcu. Pasażerowie, kobieta i mężczyzna nie ucierpieli. Jak poinformował Adam Kryla ze Straży Pożarnej, problemy zaczęły się zaraz po starcie. Pilot zdecydował o natychmiastowym lądowaniu, podczas którego maszyna się obróciła i uszkodziła podwozie. Strażacy wylali na samolot pianę, by nie doszło do wycieku i wtórnego pożaru. To kolejny wypadek awionetki na katowickim lotnisku. W czwartek po awaryjnym lądowaniu pilot i pasażer również wyszli z samolotu o własnych siłach, ale samolot spłonął. 9 ofiar śmiertelnych przyniosły trwające od czwartku na północnym wschodzie Indii monsunowe ulewy i powodzie. Klęską żywiołową dotkniętych jest prawie 500 000 mieszkańców tych terenów. Ewakuowano 200 tysięcy osób do ponad 200 specjalnie dla nich przygotowanych obozów. Władze zorganizowały też ponad 200 centrów dystrybucji pomocy, z których większość otwarto w ciągu ostatniej doby. Ulewy zalały tysiące hektarów pól uprawnych. W Assamie deszczu jest zwykle o wiele więcej niż w innych częściach Indii. Poziom wody w Brahmaputrze podczas monsunów podnosi się o 12 metrów. Już jutro nasi piłkarze polecą z Soczi do Moskwy, gdzie zagrają z Senegalem na Mistrzostwach Świata. Dziś nad Morzem Czarnym odbył się ostatni trening. O szczegółach Jan Kałucki. Dzisiejsze poranne zajęcia były w całości zamknięte dla mediów. Piłkarze chcieli przećwiczyć kilka wariantów, aby pojutrze zaskoczyć Senegalczyków. Mamy kilka asów w rękawie, przekonywał Karol Linety, który z niecierpliwością wyczekuje pierwszego gwizdka. Nie mogę się doczekać tego spotkania. No, mieliśmy analizy, wiemy ich mocne i słabe strony. Ważniejsze będzie to, aby grać jak drużyna. Indywidualności są potrzebne, no bo czasem decydują o wyniku meczu. Ale najważniejsze to musimy być zawsze razem, dawać siebie maksa i na pewno tak będzie. Z zespołem trenował Arkadiusz Milik, który wczoraj przewrócił się podczas wizyty w delfinarium, natomiast Kamil Glik ćwiczył indywidualnie. Obrońca reprezentacji Polski poleci jednak jutro z drużyną do Moskwy. Wylot o 10.30. Soczi, Jan Kałucki. Po orłach orliki. W Sobieniach Królewskich pod Warszawą zakończył się piknik lotniczy Sky Show. Przez dwa dni miłośnicy lotnictwa oglądali popisy najlepszych pilotów. Na koniec w premierowym pokazie zespół akrobacyjny Orlik zaprezentował zabytkowe samoloty Harvard. To wspaniałe połączenie historii i współczesności, mówi jeden z orlików, porucznik Sebastian Reichel. Ten lot historyczny nawiązuje do sytuacji, kiedy to nasi polscy piloci szkolili się właśnie na samolotach T-6 Harvard w trakcie II wojny światowej w Anglii. Te samoloty były de facto szkolno-treningowe, nie bojowe, tak samo jak PZL-130 Orlik, na którym obecnie szkolą się adepci polskiego lotnictwa, podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Organizatorzy Sky Show chcą, by piknik stał się nową kultową imprezą lotniczą w okolicach Warszawy, mówi rzeczniczka Magdalena Bojarska. Brakowało takiego miejsca, brakowało takiego wydarzenia w aglomeracji warszawskiej, a Góraszka, która odbywała się wiele lat temu, pokazała, że jest ogromny potencjał, że ludzie, że mieszkańcy Warszawy i okolic bardzo lubią tego typu imprezy i bardzo chętnie je odwiedzają. Przez dwa dni piknik przyciągnął kilka tysięcy miłośników lotnictwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy może padać i zagrzmieć w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Wielkopolskę, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Nad ranem opady i burze także na Podkarpaciu. Na termometrach od 13 stopni na północy i zachodzie do 18 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Chłodniej w Kotlinach Sudeckich i lokalnie na Pomorzu. Jutro deszcz i burze także z gradem na południu, wschodzie i w centrum. Na Pomorzu niewielki przelotny deszcz. W Koszalinie 19 stopni, w Olsztynie i Krakowie 23, w Toruniu i Opolu 25, w Przemyślu i Lublinie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od jego śmierci minęło 17 lat. Grzegorz Ciechowski. Artysta, muzyk, poeta. Wreszcie mamy o nim książkę. Lżejszy od fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim rozmawiał z jego bliskimi nasz redakcyjny kolega Piotr Stelmach.

jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól mi, chcesz na sługi klasnąć. Daj piersi ucałować, dobranoc zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałby ci zasnąć. Czesław Niemen, Dobranoc, czyli jeden z sonetów odeskich Adama Mickiewicza. Jest ze mną dzisiaj w studiu pan Przemysław Dakowicz, pisarz, wykładowca uniwersytecki i znawca twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza, który jest tym trzecim, czy też czwartym w tej rozmowie, a może no właściwie bohaterem tego programu. I rozmawialiśmy w związku z książką Kinderscenę, którą wkrótce państwo usłyszycie na naszej antenie. I Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział mi coś naprawdę niezwykłego na temat tej książki. Za chwilę tego posłuchamy. Ale najpierw chciałem pana zapytać, jak pan widzi w krajobrazie twórczości Rymkiewicza miejsce dla tej książki, bo on sam uważa tę książkę za szczególnie ważną dla siebie. Rzeczywiście w tej książce spotykają się, powiedziałbym, najważniejsze linie, jakby to można powiedzieć, rozwojowe, prozy, takiej tej specyficznej prozy między esejem a powiedziałbym, no jakoś powieścią, tak? Pojemną formą quasi powieści, gawędy. No to rozmaite gatunkowe przyporządkowania można by tutaj stosować, ale rzeczywiście w tej książce spotyka się wszystko, co u Rymkiewicza dojrzałego najważniejsze. To znaczy, myślę, przede wszystkim głęboki namysł nad historią, nad sensem historii, porządkiem historii. Powtórę, no, wyraźna predylekcja poety do wplatania osobistych wątków, wątków biograficznych do tej twórczości. W zasadzie nieustannie wszystko, co otrzymujemy, nawet co sytuuje się po tej stronie działalności pisarskiej Jarosława Marka Rymkiewicza, którą byśmy nazwali literaturoznawstwem. To wszystko jest przepuszczone w pewnym sensie przez taki filtr subiektywności i nawet osobistego spojrzenia na literaturę. Więc tutaj to nawet pisząc ta perspektywa o Mickiewiczu, osobista, o którym wspominamy już dzisiaj, Jarosław Marek pisał też książki o Słowackim, o Fredrze. W jakimś stopniu pisze o sobie. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś skaza. To jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że jakby on pokazuje Mickiewicza przez wrażliwość człowieka dwudziestowiecznego, przez wrażliwość dwudziestowiecznego pisarza, dwudziestowiecznego poety, czy też Słowackiego. I to jest takie ujęcie bardzo nowatorskie w polskiej literaturze. Chyba pierwszy tak pisał, mówiąc szczerze. Tak mi się wydaje. Mhm. Proszę pana, więc tak, Jarosław Marek Rymkiewicz bardzo wprost powiada w książce Juliusz Słowacki pyta o godzinę. O tym właśnie, że pisząc o innych poetach, pisarz, a w związku z tym również Jarosław Marek Rymkiewicz, nieustannie wypowiada się również o sobie i o swoim świecie. I w zasadzie ta sztuka pisarska jest także hermeneutyką przeszłości i teraźniejszości, próbą zrozumienia samego siebie. I w tym sensie no, Kinderscenen jest tutaj przykładem książki, no właśnie, która przynosi pewien rodzaj, powiedziałbym właśnie, hermeneutyki historii, hermeneutyki egzystencji indywidualnej. To ja teraz powiem, bo teraz chciałbym, żeby przemówił sam Jarosław Marek Rymkiewicz. Myślę, że panowie się dobrze znają, więc pan doceni, powiedziałbym, wagę tego wyznania. Tak, ja tak przynajmniej uważam, że to jest wyznanie bardzo, bardzo osobiste. To powiem jeszcze trzy zdania na temat konstrukcji tej niezwykłej książki. To są takie trzy równoległe opowieści, które się w pewnym miejscu spotykają. Jedną z nich jest opowieść o wczesnym dzieciństwie pisarza, który w chwili wybuchu wojny miał 4 lata. i mieszkał w Warszawie. Przeżył, zresztą za chwilę o tym powie, właściwie tylko przez przypadek, można powiedzieć, ponieważ na czas powstania był na wakacjach poza Warszawą. To jest jedna opowieść. Druga opowieść to jest opowieść o czołgu pułapce na ulicy, obecnej ulicy Klińskiego, wtedy nazywała się chyba inaczej, gdzie zginęło mnóstwo powstańców w czołgu wysłanym przez Niemców. A trzecia opowieść to jest opowieść o gubernatorze generalnym, czyli jednym z namiestników Hitlera w Polsce, Hansie Franku. I ja zadałem pytanie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi o, jakby to powiedzieć, o to, jak on do pisania tej książki przystępował i o to, co powiedział. Jak wpadłem na ten pomysł, że to ma wyglądać tak, jak teraz wygląda po wydaniu, tego już nie pamiętam. Ale to jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. I ktoś to powinien opisać. Ja wiedziałem, że ja to chcę opisać, ale nie wiedziałem jak. I no wreszcie opisałem tak, jak umiałem. Pewnie można inaczej, można lepiej. Chciałem powiedzieć w tej książce właśnie to, że jestem dzieckiem wojny i że wojna zrobiła ze mnie takiego człowieka, jakim jestem. Gdyby nie było tej wojny, to sobie łatwo wyobrazić, gdyby mocarstwa zachodnie zachowały się inaczej wobec Hitlera i Stalina, co też można sobie wyobrazić, choć trudniej, to wojny mogło nie być. Ja byłbym zupełnie kimś innym. Cały mój los wyglądałby inaczej. Całe moje życie wyglądałoby inaczej. To wszystko, co mam w głowie, czyli całe moje pisanie, wyglądałoby inaczej. Czy w ogóle bym pisał? Nie wiem. Pochodzę z rodziny, która była dość dobrze usytuowana. Babka miała majątek pod Pułtuskiem, taki posagowy, no nieduży majątek, ale obok ogromnego majątku pradziadków. Może gdyby nie było wojny i gdyby komuna nie zagrabiła tego majątku w 1945 roku, jak się stało, no to ja spłaciłbym innych spadkobierców i zostałbym polskim ziemianinem. I do dziś uprawiałbym rolę, hodowałbym świnie, krowy, jeździłbym konno po okolicy, polowałbym na zające. Czy miałbym czas na pisanie, czy w ogóle miałbym pomysł na to, żeby być pisarzem? No przecież lepiej być ziemianinem niż pisarzem. I całe moje życie wyglądałoby inaczej. Ta wojna wtrąciła mnie w pisarstwo później. To pisarstwo zaczęło się przecież dobrze po wojnie, ale wtrąciła mnie w taką konieczność myślenia o moim szczególnym losie. Dziecka wojny. To, co przeżyłem, było dziełem dwóch morderców, Hitlera i Stalina. Oni to wszystko wymyślili i oni zrobili ze mnie dziecko wojny. Ja się tego nigdy nie pozbyłem i do dzisiaj się nie pozbyłem. Jestem starym człowiekiem, mam 83 lata, niedługo umrę. I umrę jako dziecko wojny. Pewnie się pan zdziwi temu, co powiem, ale mnie się wojna śni niemal każdej nocy. Śni mi się, to jest bardzo trudne do zniesienia, bo śni mi się zrujnowane miasto. Śnię się sam sobie i ten ktoś, kto jest mną, błądzi po ruinach. Wdrapuje się na zrujnowane wieżowce, schodzi do i czołga się w zrujnowanych piwnicach. To miasto to nie jest Warszawa, to jest miasto fantasmagoryczne, ale oczywiście u jego źródeł jest zrujnowana Warszawa. I ten sen, który za każdym razem jest odmienny. To znaczy mój los w tym śnie jest odmienny. Ten sen jest tak przerażający, że ja niekiedy boję się zasypiać. A ile lat minęło od tego czasu? Przecież jak wojna się kończyła, ta pierwsza z Niemcami, jak wchodzili Rosjanie, miałem 10 lat. To jest jeden rodzaj moich snów. Jest jeszcze inny rodzaj. Chodzę po zrujnowanym mieście i w tym zrujnowanym mieście, w tych ruinach zaczynają gonić mnie Niemcy. Gonią mnie po to, żeby postawić mnie pod ścianą i rozstrzelać. Budzę się zawsze w tej samej sytuacji, jak właśnie mają strzelać. Budzę się z krzykiem przerażenia. No, z tego właśnie wynika, z tych snów moich, a także z myśli, które im towarzyszą, wynika, że wszystko, czym jestem, ma swój początek w latach 1939-1945, w latach wojny. Jak zaczynała się wojna, miałem 4 lata skończone. Pamiętam bardzo mało z tych 4 lat, jak to 4-letnie dziecko, na jakieś strzępy obrazów pojedyncze. Ulice, na której mieszkaliśmy, to była Nowogrodzka przy Marszałkowskiej, pokój dziecinny, balkon, z którego widziałem Marszałkowską i przejeżdżające tam tramwaje. Pamiętam też taki szczegół, którego może już nikt nie pamięta, choć to jest rzecz, która musiała się powtarzać w rozmowach we wrześniu 1939 roku. Rodzice zdecydowali wtedy, nie jest dla mnie jasne, jak to się stało, no bo miałem 4 lata, że Warszawa może już była bombardowana, czy miała być bombardowana, i przenieśliśmy się z tej Nowogrodzkiej, która mogła być takim punktem, no, miejscem zagrożenia. Rodzice coś wynajęli gdzieś na Czerniakowie, w okolicach Czerniakowskiej, jakaś willa, jakiś ogród, jakieś pieski, pekińczyki w maseczkach gazowych, bo właścicielka tej willi zadbała o życie swoich piesków, a było jasne, że Niemcy będą rzucać bomby gazowe, żeby wytruć mieszkańców Warszawy. I stamtąd pochodzi też takie moje wspomnienie dotyczące tego, jak mam się zachowywać, jak wejdą Niemcy. To znaczy, było już jasne, że Niemcy wejdą. I wśród pewno wielu rad, czy wielu poleceń, które dzieci wówczas dostawały, było też takie, że od Niemców, którzy wejdą, nie wolno brać cukierków, bo będą dawali cukierki, ale tych cukierków nie wolno brać i nawet dotykać, ponieważ to będą cukierki zatrute, cukierki z trucizną, bo Niemcom będzie chodziło o to, żeby wytruć wszystkie polskie dzieci. Ja sobie dobrze zapamiętałem i potem, jak Niemcy przyszli, to okazało się, że nie ma żadnych cukierków. Cukierków nie dają, a nawet dzieci nie będą mordować. No, wiadomo było, że dzieci polskie mordowane były dość przypadkowo, raczej z takim rozmysłem i z przyjemnością Niemcy mordowali dzieci żydowskie. Ale zapamiętałem sobie te cukierki, ponieważ one w jakimś metaforycznym sensie właśnie zorganizowały moje życie, to znaczy zatruły mój umysł i moje wspomnienia. To, że Niemcy są zbrodniarzami, o tym jestem przekonany do dzisiaj, że to jest naród morderców i że nie ma się co łudzić. Wcześniej czy później oni spróbują tu wrócić. Podobnie jak Rosjanie. Wrócą ze swoimi zatrutymi cukierkami. I to zorganizowało moje życie. Dlatego w tym sensie uważam, że nie chcę oceniać wartości tej książki, bo ja jej nie znam. Nie znam jej wartości. Ale uważam, że Kinderscenen to jest książka mojego życia. Coś takiego, co ja niewątpliwie musiałem napisać. Mogłem nie napisać innych moich książek, mogłem nie napisać książek o Mickiewiczu, mogłem nie napisać książek o Słowackim, mogłem nie napisać Wieszania, Samuela Zborowskiego, Rejtana, a Kindersteny musiałem napisać, żeby opowiedzieć, co to znaczy być dzieckiem wojny. To jest moja najważniejsza książka. Zaskoczyło pana to wyznanie trochę? Wie pan co, tak, z jednej strony zaskoczyło, a z drugiej no, w pewnym sensie potwierdziło to, co jest oczywistością, samą oczywistością. Tak, rzeczywiście tutaj gdzieś jest ten rdzeń. Zresztą no, muszę powiedzieć, że wielokrotnie już z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawialiśmy na ten temat właśnie, jak bardzo kwestia wyobraźni, myślenia, życia, całego życia tego pokolenia została uwarunkowana przez wojnę, przez paradoksalnie, wydarzenia mimo, tamtych że, lat. Paradoksalnie, myślę, że również bardzo Stalin młodzi, jest, prawda? Mimo tego w młodego wieku bardzo. Wie pan co, kiedy słuchałem Jarosława Marka Rymkiewicza, to ponieważ wpływ historii na naszą kulturę i w ogóle na nasz sposób postrzegania świata jest nieustannie od lat też jakimś problemem czy zagadnieniem, nad którym myślę, to przyszła mi do głowy taka myśl. Otóż jest w piekle Dantego taka scena, która pokazuje piekielnych potępieńców, którzy są ukarani w ten sposób, że mają głowy obrócone w tył i idą przed siebie, ale twarze mają na plecach, jeśli można tak powiedzieć. I jest też taka fraza u Cypriana Kamila Norwida w wierszu tytułowym cyklu Vade Mecum, która brzmi: poobracanych w przeszłość niepojęte, a uwielbione spotkałem niemało. Słowem, my żyjemy w takiej części Europy i w takiej części świata, że rzeczywiście od dwóch, może trzech wieków mamy nieustannie poobracane głowy w tył. To znaczy zostaliśmy tak przez historię wyposażeni, no, mówię oczywiście jakoś ironicznie, dotknięci historią, można by raczej tak powiedzieć. Tak, dotknięci historią, że w pewnym sensie nie możemy zrealizować tego wspaniałego, i tu znowu ironia, hasła znanego nam z najnowszej historii Polski: wybierz przyszłość, prawda? To jest coś takiego, że w tej części Europy żyjemy nieustannie z wdrukowanym w mózgi przykazaniem wybierz przeszłość. I to jest oczywiście nasz dramat, bo ja świetnie rozumiem Jarosława Marka Rymkiewicza, który oczywiście jak żaden człowiek nie jest w stanie powtórzyć swojej egzystencji od nowa, swojego życia zaplanować na nowo i zrealizować je inaczej. Ale niewątpliwie jest tak, że po prostu tu za bardzo nie mamy wyboru. I niektórzy z nas, znosząc też duże osobiste cierpienie, próbują o tym mówić. Inni z kolei, powiedziałbym, neurotycznie próbują o tym milczeć. Znaczy po prostu odwracają się od tego i generalnie źle mówią o tej skłonności, która źle mówią i źle myślą o tej skłonności, która polega na analizowaniu, na przeprowadzaniu jakiegoś hermeneutycznego procesu rozumienia, tak, rozumienia tego doświadczenia historycznego, które mamy za sobą. To ja mogę taki postscriptum do tego, co pan powiedział, podać, bo niemal rówieśnikiem Jarosława Marka Rymkiewicza, niemal rówieśnikiem, wiem, że trudno w to uwierzyć, był świętej pamięci Janusz Głowacki, który kiedyś mi powiedział, ale nigdy i w żadnej książce tego nie opisał, powiedział mi kiedyś: wiesz, ja pamiętam to powstanie, pamiętam, jak strzelali do tych ludzi, ale co, mam ciągle do tego wracać? Już nie mogę. Już nie mam siły. Już nie chcę do tego wracać. I to jest ta druga strona. On akurat przyjął taką optykę. To zanim będziemy rozmawiać dalej, to myślę, że teraz taka piosenka, która Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, o ile to można nazwać piosenką, bardzo by się spodobała. To jest Reduta Ordona. On w jednym z tomów poetyckich w ogóle

kontrowersje natury, powiedziałbym, ideowej. Skąd się to pańskim zdaniem wzięło? To jest tak, ja spróbuję odpowiedzieć może nieco okrężną drogą. Otóż wróciłbym jeszcze do jednego obrazu z tego wyznania Jarosława Marka Rymkiewicza, które przed chwilą słyszeliśmy. Mianowicie do sytuacji finansowej, życiowej rodziny Jarosława Marka Rymkiewicza, przodków Jarosława Marka Rymkiewicza. Otóż takie ciekawe zagadnienie, tak? Czy zostałby, czy nie zostałby pisarzem? Zapewne nie, bo polowałby na zające i hodował świnie. Otóż przecież bardzo podobne zagadnienie i bardzo podobne pytanie dotyczyło Adama Mickiewicza. Sam Rymkiewicz pisze o tym oczywiście w swoich książkach mickiewiczowskich. Mianowicie, no, gdyby Mickiewicz został mężem Maryli Wereszczakówny, a rodzina Wereszczaków to była rodzina posiadaczy ziemskich, to zapewne także polowałby na zające, hodował, nie wiem, czy świnie, może co innego. Ale w każdym razie zapewne zostałby na Litwie i nie znalibyśmy takiego Mickiewicza, jakiego znamy. Być może byłoby jeszcze trochę przedłużeń, ponowień tematów znanych z ballad i romansów z drugiej, czwartej części Dziadów. Ale zapewne byłby to inny Mickiewicz. I jeszcze jedna myśl. Gdyby nie proces Filaretów, który się rozgrywał w Wilnie i skazanie Mickiewicza na to, żeby się udał do centralnych guberni Cesarstwa Rosyjskiego, później jego ucieczka z Rosji. Więc gdyby nie to dotknięcie historii, za sprawą senatora Nowosilcowa i całej grupy ludzi zaangażowanych w to śledztwo, nie byłoby Mickiewicza takiego, jakiego znamy i zapewne nie byłoby też polskiego romantyzmu takiego, jaki znamy, ponieważ Słowacki byłby kimś zupełnie innym. Zupełnie kimś innym byłby Norwid, nie pisałby w kontrze do Mickiewicza, Wademekum i wielu innych rzeczy, do tego romantyzmu mickiewiczowskiego, mesjanistycznego i tak dalej. Więc cała polska kultura wyglądałaby inaczej, gdyby nie to dotknięcie historii. I w tym sensie to pytanie o to, jak by wyglądała, jest pierwszym żywotnym rzeczywiście pytaniem naszej współczesności. Nie tylko współczesności, ale i przeszłości. No właśnie, wracając do pańskiego pytania, czy było, czy nie było w literaturze polskiej. Rzeczywiście książek, które w tym trybie rozważałyby najważniejsze zagadnienia naszej tożsamości, tak? Bo to jest główne pytanie Jarosława Marka Rymkiewicza, jak sądzę, jest pytaniem właśnie o tożsamość. To znaczy, co znaczy być Polakiem? Ale wie pan również, jak to się dzieje, że stajemy się Polakiem i co trzeba zrobić, co to znaczy być Polakiem i że w zasadzie, że to jest nieustanny, nieskończony proces. Próba zrozumienia samego siebie, własnych doświadczeń. I w tym sensie rzeczywiście no, tetralogia polska Rymkiewicza nie ma poprzedników czy poprzedniczek. Natomiast ja bym widział w zasadzie całą tradycję polskiej literatury. Przecież zdajmy sobie sprawę, że w zasadzie od XVI wieku, od Kochanowskiego, polska literatura nieustannie pozostaje w związku ze sprawami publicznymi. W związku z tym w zasadzie moglibyśmy wymieniać po kolei wszystkie najważniejsze książki napisane przez autorów od wieku XVI aż do dziś, które musielibyśmy uznać za poprzedniczki tych opowieści Jarosława Marka Rymkiewicza. Ja myślę, że najprędzej wskazałbym jako taki podkład myślowy coś o zupełnie innej formie, mianowicie dramaty dramaty historyczne czy historyczno-metafizyczne Juliusza Słowackiego, tak? Późną twórczość, którą nazywamy twórczością genezyjską, tak? Przede wszystkim Król Duch. Król Duch. Czyli mnie, no, Król Duch myślę mniej. Król Duch myślę mniej. U Jarosława Marka Rynkiewicza, no oczywiście Samuel Zborowski, ale Genezis Ducha też nie. Ja bym powiedział tak, ksiądz Marek, Sen Srebrny Salomei, przecież tam są kapitalne, tak, powtarzane przez Rynkiewicza, bez wskazania, że to Słowacki, ale rozważania Słowackiego na temat tego, jaka jest rola krwi i cierpienia i mordu w historii. W związku z tym w pewnym sensie genezyjski, mistyczny Słowacki jest nauczycielem Jarosława Marka Rynkiewicza. Tutaj tak. nie mam wątpliwości. Ja podobnie takie... jak podobnie jak Mickiewicz. Postscriptum zrobić do tego, co pan powiedział, bo jednak to nie jest przypadek, że to wywołał taki rezonans. To znaczy, myślę, że no oczywiście mówimy o tym, że forma tych książek jest zupełnie niezwykła i to jest forma, no można powiedzieć, wymyślona przez Rynkiewicza. Nikt tak chyba wcześniej nie pisał i nikt tak pisać nie umie. I są tacy, którzy próbują, ale nie potrafią, moim zdaniem. Ale chciałbym powiedzieć tyle, że To się wydarzyło w momencie, kiedy już dawno ogłoszono koniec historii i wydawało się, że to w ogóle nie jest temat. No, okazało się, że jest to absolutnie temat i to wręcz temat kluczowy. I ja myślę, że to dlatego, że to w tym właśnie momencie te książki zaczęły się ukazywać, a zaczęło się od wieszania. Przecież myśl wieszania jest chyba zupełnie jasna. To znaczy, myśl wieszania jest taka, że należy rozliczać zdrajców. Tak jak należało to robić wcześniej, tak należy to zrobić teraz. A to się po 89 roku nie dokonało. I choć ta myśl nigdy nie została wyrażona w tekście wprost, wszyscy ją zrozumieli. Wie pan, ja jeszcze jedną chyba istotną rzecz chciałbym powiedzieć. To znaczy, myśmy się tak przyzwyczaili, bo tak lubimy etykietować. Mówimy o tetralogii polskiej. A przecież na początku lat 80. ukazała się książka Wielki Książę. A to ja mam teraz, to teraz przepraszam panu przerwę. I teraz właśnie na ten temat powie sam Jarosław Marek Rynkiewicz, ponieważ ja mu to pytanie właśnie zadałem i on wrócił do tej książki. Zresztą ja tę książkę bardzo lubię, podobnie jak sam autor. Czy zaczynając ten cykl, który później został nazwany Tetralogią Polską, pan w ogóle myślał, że to będzie jakiś cykl? Czy wieszanie Kinderscenen, później Samuel Zborowski, a później Rejtan, już wtedy był taki horyzont? Czy pan w ogóle czy to przychodziło krok po kroku? No nie, to ktoś wymyślił. Ja nie wiem, kto, jacyś krytycy literacy wymyślili, że to jest taki czteroksiąg z tego się zrobił. Potem nawet do tego czteroksięgu dołączył się jakoś tak chyłkiem. Dołączyła się książka moja, którą zresztą akurat bardzo lubię. Książka o Wielkim Księciu Konstantym i Powstaniu Listopadowym. Więc nawet się zrobił taki pięcioksiąg, ale to zostało wymyślone przez krytyków, wymyślone w trakcie recepcji, że to jest jakiś cykl. Nie było moim zamierzeniem stworzenie czegoś takiego, stworzenie takiego wieloksięgu. Jeśli to się rzeczywiście układa, te pięć książek, włączając to Wielkiego Księcia, układa się w jakąś taką jako tako jednolitą opowieść o losie polskim, no to byłbym zaszczycony, gdyby tak było. Ale nie jestem tego pewien. To nie jest przypadek, że to jest tak interpretowane, dlatego że te książki, będąc opowieściami o przeszłości, jednocześnie w jakimś stopniu były też komentarzem do współczesności i właściwie traktowały tak jak Kinderscenen zwłaszcza Wieszanie i zwłaszcza Rejtan też, bo to są wszystko książki o zdradzie, o karze, o tożsamości, o polskości. Jakby były komentarze właściwie do bieżących wydarzeń, ale komentarzem nie wprost. I dlatego wydaje mi się, one są tak interpretowane jako całość. No prawdopodobnie ma pan rację. To są, inaczej być nie mogło, bo pisałem je przecież już jako starszy człowiek. I pisałem właśnie posługując się moją wiedzą historyczną i historyczno-literacką. Nie bardzo sobie wyobrażam, że potrafiłbym napisać książkę o życiu współczesnym. A to, że wybierałem tematy historyczne, no to było spowodowane tym, że wchodziłem na teren, którym umiałem się, na którym umiałem się poruszać, na którym spędziłem całe moje życie pisarskie, prawda, poruszając się wśród dzieł czasu minionego. Także to musiały być dzieła o czasie minionym. No, jest też wśród moich książek jedna taka książka, trochę pamiętnikarska, trochę poetycka, trochę taka fantasmagoryczna, która mówi o współczesności i była pisana jakby o historii, która toczyła się, dotyczyła historii, która toczyła się równolegle. I to są rozmowy polskie latem, które opowiadają o tym wspaniałym sierpniu Polaków, prawda? I o tym, o czym Polacy wtedy mówili. No Polacy to za dużo powiedziane. No, o tym, jak reagowali na Solidarność i na sierpień warszawscy inteligenci, do których klanu ja oczywiście należę jako dziecko wychowane na Nowogrodzkiej i Koszykowej. No więc, ale to jest to książka zupełnie wyjątkowa w moim dorobku, a te książki napisana jakby tak no lekką ręką, prawda, bo z tego, co się działo wokół, spisywałem po prostu życie, które mnie otaczało. Natomiast te książki pozostałe, w nich Kindersceny, no to są książki jednak odnoszące się do literatury, to znaczy pisane przy pomocy innych książek. Czy pan nie ma trochę żalu do losu, że ten Rymkiewicz, eseista, Rymkiewicz od właśnie Kindersceny, Wieszania i Rejtana trochę przesłonił Rymkiewicza poetę w ostatnich latach, w ostatnich nawet kilkunastu latach? No, trochę mnie to dziwi, ale rozumiem, że takie książki właśnie jak Kindersceny czy jak Rejtan z natury rzeczy cieszą się większą popularnością i zyskują większą ilość czytelników niż wiersze, które mało kto czyta, a już zupełnie mało kto czyta rozumnie i tak, jak należy czytać wiersze, czyli bardzo z bardzo wielką uwagą. Ale tak muszę panu powiedzieć, że jak myślę o mojej przyszłości, to znaczy już nie mojej przyszłości, ale o przyszłości tego, co po sobie na tym świecie zostawiam, to znaczy tego wszystkiego, co napisałem, to raczej wydaje mi się, że wiersze są ważniejszą częścią mojej roboty. I przewiduję, że ich los będzie wyglądał lepiej niż los moich książek napisanych prozą. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale nie chcę się, bo nie, po prostu nie wypada się chwalić samego siebie, nie chcę się chwalić, ale więc powiem bardzo tylko ostrożnie, że z moich wierszy jestem, oczywiście nie ze wszystkich, ale z jakiejś części moich wierszy jestem zadowolony. A jeśli chodzi o książki prozą, to tak mam do nich taki pewien dystans. No, nie wiadomo, co z nimi będzie w przyszłości. Zadowolony jestem ze swoich wierszy i jak pan słyszał, tryb myślenia Jarosława Markienkiewicza jest dokładnie taki, jak pan przedstawił, czyli że to jednak nie jest jakiś zamierzony cykl i to też nie jest cykl składając się tylko z tych czterech książek, ale była jeszcze ta piąta. Czyli... No, jeszcze Umschlagplatz, proszę pana, czyli sześć w zasadzie książek poświęconych zagadnieniom historycznym. polskim, pytaniom o współczesność poprzez odniesienie do tego, co wcześniej, ale w zasadzie całe pisarstwo, powiedziałbym, eseistyczne i naukowe Jarosława Marka Rymkiewicza skoncentrowane jest na historii. Nawet ta przecież książka niezwykła też zupełnie o Aleksandrze Fredrze, tak, Aleksander Fredro jest w złym humorze. Książka poświęcona Słowackiemu, wszystkie książki mickiewiczowskie mają za przedmiot swojego zastanowienia również historię, tak, również historię, ponieważ wszyscy ci autorzy, wszyscy bohaterowie, wszyscy ludzie, którzy są opisywani przez Rymkiewicza, są ludźmi historii, doświadczenia głębokiego, dotkliwego doświadczenia historycznego. Będziemy musieli niedługo skończyć niestety, a bardzo tego żałuję, ale to nie jest koniec tej rozmowy, bo ta rozmowa jeszcze wróci tuż przed premierą radiową Kinderscenen, ale jeszcze chciałem panu zadać jedno pytanie na koniec. Mianowicie, jak pan, skoro już mówimy o poezji Rymkiewicza, jak pan widzi miejsce tej poezji w krajobrazie dzisiejszej literatury polskiej i czy pan dostrzega, czy pan uważa, że to jest punkt odniesienia dla tych młodszych pokoleń, bo ja takich, aż niezręcznie mówić, ale widzę takich twórców i do nich właśnie pan należy, którzy do tego się odnoszą, a czy pan widzi, jak ta poezja znajduje swoich kontynuatorów, czy też jak ona działa w ogóle dzisiaj na młodszych artystów? Wie pan co, to jest kwestia. Kwestia działania poezji to jest sprawa tak tajemnicza i tak trudna do określenia. To się nie rozgrywa w ciągu 2, 5, 10 lat. Tak? Natomiast obawiam się, że szkoły rymkiewiczowskiej w poezji nie będzie, ponieważ żadne wybitne zjawisko literackie nie jest zjawiskiem możliwym do powtórzenia. I tak jest z poezją Jarosława Marka Rymkiewicza. To jest tak jednoznacznie rozpoznawalny idiom poetycki. To jest język tak niepodległy i tak charakterystyczny. Właśnie na tym polega między innymi tak, wielkość poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, że to jest poezja natychmiast rozpoznawalna. Jarosław Marek Rymkiewicz w zasadzie budował przez lata pewien, powiedziałbym brzydko, format swojej poezji. Tak? Dwuwiersz jako podstawowa w ogóle forma wypowiedzi poetyckiej. Tak, nie ma nic bardziej podstawowego niż dwa zrymowane ze sobą wersy poetyckie. Więc mniej więcej od tomu Thema Regium Rymkiewicz jest już świadomy, że to jest jego forma. Tak? Pisze dystychami rymowanymi. Choć ostatnio wydał oktostychy, prawda? No ale oktostychy są dystychami pisane. No, tak, to są właśnie cztery dystychy. Tak, właśnie to jest ten paradoks, cztery dystychy. Oktostych, wie pan, oktostych jest taką, powiedziałbym, esencją poetyckiej twórczości rymkiewiczowskiej. To znaczy Jarosław Marek Rymkiewicz przez lata dochodził do tej formy oktostychu, która, jak myślę, jest już też po dwóch tomach formą zamkniętą. To znaczy więcej trudno by było. Ale powiedziałbym do jakiejś takiej właśnie formy esencjonalnej, to znaczy wszystko, co najważniejsze w tej poezji i tematycznie, i formalnie uzyskało zwieńczenie w dwóch najnowszych książkach Jarosława Marka Rymkiewicza, mianowicie w końcu lata w Zdziczałym Ogrodzie i w Metempsychozie. I mamy pewien rodzaj, no, powiedziałbym, tak, dzieła skończonego, tak. Ja mam przed sobą właśnie otwarty tom i taki wiersz, no, wydaje mi się, że jeden z najbardziej niezwykłych wierszy naszej współczesności. Bardzo bliski mi, ponieważ w zasadzie, no, gdyby sięgnąć do szczegółów biograficznych, to on się dzieje w miejscu, w którym ja mieszkam. Mieszkam przy tej ulicy, którą Jarosław Marek Rymkiewicz chodził do szkoły w Łodzi jako chłopiec. I nie wiem, no, gdyby pan pozwolił, to ja może ja bym pozwolił na zakończenie. Ja bym wysłuchał tego wiersza. Myślę, przeczytałbym podobnie, ten wiersz. Tak. Ten zupełnie niezwykły wiersz. Śniło mi się, że idę do szkoły. Śniło mi się, że idę do szkoły, jak co dzień. Gdzie idziesz? Przy Piotrkowskiej spytał mnie przechodzień. W szkole woźny maciaszczyk na podeście stoi. A ty, chłopcze, gdzie idziesz? Boga się nie boisz? Jak to gdzie? Ja do szkoły, już 8 godzina. A po co ty tam idziesz w imię ojca, syna? I krzyknął, a już z miotłą znikał pod podłogą. Oni wszyscy umarli. Tam nie ma nikogo. No i tak działa prawdziwa poezja, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim państwu gościem był Przemysław Dakowicz, znawca twórczości Jarosława Marcinkiewicza, też poeta i eseista i wykładowca uniwersytecki. Towarzyszył nam oczywiście również sam Jarosław Marek Rymkiewicz w swoich wypowiedziach, no i ukochany jego poeta. Poeta właściwie, co tu dużo mówić, najważniejszy dla polskiej poezji, wydaje mi się, artysta, Adam Mickiewicz. I teraz na koniec będzie znowu Adam Mickiewicz w takiej piosence, którą napisała Maja Kleszcz do fragmentu czwartej części Dziadów Adama Mickiewicza, czyli Maja Kleszcz i zespół Incarnations, najpiękniejsza jak aniołek raju. Bardzo dziękuję i słyszymy się, no niestety, za miesiąc.